ايوه عمل مره جو دميل من جوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيسان كنا من لا سما سا فلوغا كنا كنا ما الحج شق مرجع الحج شق مرجع بكنا خاله بس بدلنا فلوغا كنا ناس كلا عندك كرام شق مرجع لما يعني كنا من فلتك عشان ما كسر كنا طاولة كنا من خاله ما يكرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بندرا بإذن جت جمرة سبحانه وتعالى eden ballino e Allah, eden gimsino, eden dutto fewde Allah, eden ñaagi Allah yo Allah yaafo bondi ko mbaɗaten jamma e ñalawma, eden modori Allah bone fittali min e bolle golle min bonɗe. Kala mo Allah fewni ko on woni pewɗo, eden ñaagi Allah pewal. Kala mo Allah majjini pewnowo ala, eden ceeri dewteɗo ala sowona Allah kanko goto handi e rewede ala mo forindi dewal. Eden ceeri Muhammadu ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah, nelal ngal o yettini o timmini hoolare o laaɓi reedu. Ala ko wodani min e dow leydi he sona rewindade ko annabijo adduno e diine ko, ɗum wodani men. Eɗen mbiya yurmede kisal Allah yo wona dow Muhammadu, wona yimɓe galle makko, wona suddiɓe makko e sahabaɓe kala rewdi e pelle mabɓe e moƴƴere. So ɗum enni bandiraɓe, jomiraw subhanahu wa taala ne wiyamin e nder Qur'an, aynama takunu yudrikkumul mawtu wala kuntum fi burujin mushayyada. Allah wi kala to mbawɗon wonde de gande ko wiyete maadi nde ma yiitoye moon, hayso on goni e dow maadiji towɗi, hayso on mahi ha on towni dow on koɗo yii toon, ma maaji nde taw moon toon yaltina moon. Sen ƴeewi aya goto nder Qur'ana, awa yoga e naafiqeɓe mbino sahabaɓe annabijo waranoɓe Uhudi ɓe, ɓe mbi e soɓe keddinoma to madina ɗo ɓe mayatano. Ɗum woni ɓe kaali ɗum. Jomira subhanahu wa taala wi kamɓe mbi e nder Qur'ana, eyo milaw kanu indana ma mati woma kutilu, sinno ɓen jahano walde yantude wallude annabijo e mayatano toon ɓe mbaretanoke. Allah wi e nder Qur'ana, kala to mbawɗon wonde, kala to mbawɗon tawede, Allah wi so maayde ma ari e nokku to kanɗa maaje ɗo a yaltan taw ya toon maaje nde ma yiya toon. Ɗo ar jomirawo subhanahu wa taala wi, ɓe mbi e nder Qur'ana, jomirawo subhanahu wa taala wi kala to mbawɗon wonde, la baraza alladina kutiba alayhimul qatlu ila madajiihim, eyyi kanɗa ɓe ganduɗa yimɓe foda yo ma e nokku to mayata ɗo a yahan ha ɗon, koyɗe ma nawma ha ɗon, mayde nde kawra e mum ɗon jaaha. Ɗum noon nde ko bandiraɓe, ko wiyete mayde ko wona hunde ganduɗa neɗɗo ne wawi moftade walla ne wawi suuɗade. Gati jomiraɗo ɗum ñande mayde are bani adama ñande mum aɗa wiyane dalika ma kunta minhu tahid, ɗum ɗo woni ko bappotonoɗa, ɗum ɗo woni ko ndentotonoɗa. Sa yi gaska luggiɗo ka ndiwoɗa dow, sa yi ganduɗa mobel dilli sarma gabbitoɗa dow, kala dillere nanɗa ko hulɓini doga, jomiraɗo wi hande yettimama. Ɗum noon jeyaɓe Allah, ma en jaa e jeyaɓe Allah ganduɗa moƴƴuɓe hanki no mbano e hono ɓe mbaduno e mayde, hokko e keɓalantono banggal mayde. Oɗo gandu goto wiyete Abdourahmane ibne abi aban al amawi, kanko oɗo dahabina haala gonde banggal tarih makko. Kana yashtari ahla al bayti yani min al abidi wal ima fa yaksuhum wa yu'tiquhum wa yaqulu astainu bihim ala ghamaratil maut يؤتق العائلة كلها ويكسوهم ويقول أستعين بهم على غمرات الموت فمات وهو نائم في سجوده في مسجده رحمه الله تعالى. ذهبي جم تاريخنا هالو يؤد الجياد الله عبد الرحمن بن أبان الأموي ويؤرنو يقلن عند الجياب والله هرب وصادب كم فوفو هلتنب awo rimɗinaɓe ɓe mbi ko mbaɗirɗa ni o wi omo wallinoro ɗum ɗo e banggal ha joni kaaɗiki maydi omo ñaaɗi Allah ko waɗi ɗo ɗeɗo golle moƴƴe yo Allah dandumo e lebte alkabri e lebte laakara awo kadi walla mo e kaaɗiki maydi o aranno e galle jawdi makko o sooda galle o fof ha gasa o holtinaɓe o rimɗinaɓe ɗum waɗi mbi kankone maayde are makko tawi ko omo ɗaani omo sujji omo ɗaanori noon e nder misiiɗa makko kawma he nder galle makko noon banndiraaɓe ko wiyete ngannduɗaa maayde ne waɗi najooje ina waɗi kulhuli joomiraaɗo haali ɗum e qur'aana rentinaama yimɓe ne kay njiiri gite mun en ngati hollaama ina jeya e fitinaaji ngannduɗaa banngal maayde annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi kala nen juulɗen wota en jalte juulde sonaa ñaagiɗen Allah yo Allah danndumen e fitina ko wone maayde ɗum woni ko mbiyeten اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فتنة غوندو اي مايدو كو فتنة كل بنيدو ونو هولاما ملك الموت ارض بني ادم او دوم نون كو فتناجي هيجيا كو هون نون كادي هولاما ملائكاجي كادي غاردوجي ماكو دي دوم نون فكو فتناجي وصورة ملك الموت ودخول الراعي منه فلو رآه المسلم لانهدت قواه ولو كان أعظم الرجال قوة أما المحسن فيراه في أحسن صورة وأجملها يأتي ومعه أحوان حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون قول الله تعالى في سورة الأنعام جمرة سبحانه وتعالى نهار من إبنغال هاجون مايد ملك الموت إبنغال هنو أرض بني آدم خلاب ملك الموت كي نتلو جبار نتلو مونكين تويتان جيت ما فايمة مكو هنكدي كلا دولة نجوغينو دا kala ngannduɗaa semme joginoɗaa fof ɓoccitimaama haa gasi joomum watata kono eɗen mooli Allah ni ko hon noon kadi malayika maayde omo wonde malayikaaji keewɗi awa ɓen kadi no ɓe ngardata e neɗɗo e no ɓe tamirta fittaandu mum ɗum ɗon fof dañi ko haalaa heen e banngal qur'aana e hadiseeji ko honno noon kanko joomiraa subhanahu wa taala holli enen e nguurnamen ɗo ni malayikaaji ne ngonde men kullu wahidi maahul malaa'ika neɗɗo fof mbani adama on njiiɗa Allah weltindaakima hay ñalawma gooto hay leƴƴande wootere golle ma koko windana mofta e ganduɗa e dossier ji ɗi mooƴata momtotako joomiraɗo subhanahu wa taala tagi bani adama gila nde are dow leydi he awa ina wonde malayikaji ina ndena golle makko e haala makko e ko fewnata kono joomiraɗo subhanahu wa taala haali malayikaji binduji ɗi hollama ko ɗiɗi malayikaji rewnaɓeɓen ko hafata ɓen ko nayo malayikaji goɗɗinan toon ceertata e bani adama ma min mayitini ya mutu illa wa yataraa lahul malakan الكاتبان فإن كان مطيعا قال له جزاك الله خيرا فرب مجلس صدق أجلسنا وعمل صالح أحضرتنا كونن كدي بني آدم أما يتا سنا ملائكاجي كاي غولنو بي غولما دي سنا نجيدا اي مابي كاي داني كو بي كالاما بني آدم أما يتا سنا غاندا دي دون ملائكاجي بي فيانيا ما تيغي تاو هانكادي اون سا واوا هالدي تاو هانكادي فودي مي يودي غاندا ادونا ɓe mbima tawi ka moƴƴo tawi ka ɗoftaniɗo Allah ɓe mbiya yo Allah yoɓe moƴƴere gati heewi ganduɗa jonde moƴƴere heewi jonde to moƴƴere heɓe te joƴƴinɗa amen malayikaji gonduɗa ɗi ɗum woni ko wiyete bani adama yo hirsu Allah hersa malayikaji Allah waɗa sikku ka goto to gonɗa ɗo aɗa waɗa ko boni to gonɗa fof andu yenan aɗa wonde malayikaji Allah malayikaji ɗi mbiya koni yo Allah yoɓe moƴƴere gati heewi kay jonde nokkuji moƴƴi to joƴƴinɗa amen heewi golle moƴƴo to tawnuɗa amen hasbal makan alladi tadhabu nokku jahata ɗo tawi a yaaden majji misiida ko hondani tawi ko honnoon kadi nokkuji moƴƴi fof malayikaji ɗin ɗo antama wa ida dahabta majlis charri lfasad almalaika maak wa ida kana arrajulu sahibu charri fayaqulan la jazaka llahu anna hayra fa kam majlisi suin ajlastana ko honnoon kadi tawi bani adama o kañum ko belsiniɗo yahata ko nokkuji ɗi moƴƴani joƴƴi joɗoto ko nokkuji bonɗi ko honno noon kadi malayikaji ɗi mbiya a hoto allah yoɓe moƴƴere koye koni heewi nokkuji jasɗi to nawɗa amen ɗum woni najoojo ko woni ha joni e ko wiyete kaaɗiki maayde ina jeya heen addahiyatu salitha ma shahadatu lusati mawadiahu min annari fi lqabre tuftahu l abwabu kullu wahidin yara aina seyastaqirru qabla an yastaqirra fa ahlu ljannati yarawna maqaidahum min aljanna wa ahlu lnari yarawna maqaidahum fi lnar tilata lwaqti fi lqabri walkuffaru haluhum sharru hal yawma yarawna almalaikata la bushra yawmaidin lilmujrimin najoore tataɓere ko woni heen e banngal haa jooni maayde walla e qabri awa yimɓe wat boniiɓe ɓe tanke ɓe ngubbaama ɓe jiyanto ɓe kaani wattindoyde to ɗum woni ngannduɗaa ko iɗi ngannduɗaa naatde jeygol walla aljanna awa yimɓe wat boniiɓe ɓe ɓe kollete jonde maɓɓe e ndeer jahannama eɗen mooli Allah denndaangal ngannduɗaa waktu ko ɓe ɓooyino e qabri fof gite maɓɓe ne jeyato ɓe jogori wattindoyde to ɗum woni on alhaali koye alhaaliji bonɗi jeya koye huundeji kulɓiniiɗi ngati allah wi e ndeer qur'aana yawma yaranal malaika nyande wat boni ben ji malaikaaji nyande hen weltare arana wat boni do wadi sayyidina umar ibn al-khattab kanko ndewo jangada yuwanonde o andi ko jogordo maide aw kanko hokko wi o wi kanko andi ko ma yo qala al-an law anna li law anna li ad-dunya kulluha laftadaitu biha min hawli al-muttala kanko odo umar wi hande sumi jogino kala ko woni aduna ko mbawno sumi jeno aduna fo mi sotorto dum ganduda kul huli gondi yeso di dum woni bani adama andata ko boni andata ko hulbini na yeso hanyande maida insanun anda al-maut sayattali ala alamin akhar wa ala ashya ukhra falyas'id min al-an dum non bani adama sama yi ngarata ko aduna goddo e hunde wonde de andano ka wowano dum non goddo fo yo heblo gila joni kanko Fudail ibn Iyad فتح عينيه عند الموت قال وابعد السفراه وقلة زادا كان كودو فضيل بن عياض نو اري مادو وي هانكدي وتامبي وهرتي من في وفيرتي غيدما كو وي ها غودي دي غاندا دانغالام غالو ا فامدوغول نجوباري كان كو موزني كان كو اون نوناتي الشافعي نسلان في مرضه الذي مات فيه قال كيف اصبحت يا ابا عبد الله قال اصبحت من الدنيا راحلا وللاخوان مفارقا ولعملي ملاقيا ولكاس المنيه شاربا وعلى الله واردا ولا ادري اروح تسيل الى الجنه فاهنئها ام الى النار فاعزيها ثم انشد يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلما كان قول الشافعي مزنين هالوين اونات الشافعي تمرسلان ان الجيما وي ايه ما بابن عبد الله هن بينير دا هاند وي مفيني مدا دوي ادنو كايكم بينيدو وي كدي مفيني هاند بدا وين مصيبه مبه غنوندرنوم o mi fini mbe jogor hawrodi e gollam mi finiri hande peter ko yarde ganda ko ver dum woni kas ganduda ko wete kaade ki maaji mi fini hande mbe jogor jolde joom subhanahu wa ta'ala mi anda fitandam du tayundu tobbitu nata aljanna mi hami du anondu dum wi'ami du yo bubdu walla tayu ko jengol ha ganduda mi woyandu ciagal mum woni yimdo wi joom o wi berndam de ni yorinde fi'a ku jam fu hankadi kulbin o wi mbat mi jikka ma hunde mi ala jikke sona ema تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم وي غونغا دي باكاتو جامدي ني كيوري كامدي دي مونيو نو فيي كونون ني نجامي ميسلو نديرمي دومي يافو يما تاومي يافو يما اينا بوري غو فام دي ماوندو فما زلت ضعف عن ذنبي لن تزل تجود وتعفو منه وتكرما وي سيراني جام كا جافو تودو كو ويته باكار سيراني ادا روكا دا ودا موجر فوكو موجر عمره دي ماي تيدوغال ما فان تنتقم مني فلست بعيس ولو دخلت نفسي بجرمي جهنم o joma haysa yafi mami haysa yofti may am hatta de meddamini mojjerma bo juddi fo mami nata aljanna wi haysu joni a wadi kam jahannama hoore adan do meddamini mojjerma mami yaltu wa inni la ati dhanba a'rifu qadrahu wa a'lamu anna allah ya'fu wa yarhama wi wallahi mami wadran bakkat hun mado wal bakkat tigi taw mi andi tigi mangu allah no foti o mi andi kadi allah ko jafato do ko jurmo to do honnon aba hurara radhiyallahu anhu munanatan lamma hadarahu almaut baka قيل ما يبكيك قال ما أبكي على دنياكم هذه لكن أبكي على بعد سفري كم سنة في القبر يا ترى 100 سنة 1000 حتى يبعث الله من في القبور رحلة طويلة بندر أبي أبا هريرة لو فاي ما دي وانا ويد بمبيكم غيتا ولا وانا بت أدن من أدن غيم ويان دي موبي غاندا أدن وي غيم كون غال دون غال غودون غال كون فدي دوبي بني آدم ورتا قبر دوبي تامدر أجنر حي غوتا أند حاند الله يالتين وم بندر قبر قلما بني ادم فجينا تغيراني نا هاوني غاتي سو اري با وادي كود مرحلهاجي مرحله غادون فوكو وادي دي ريدو او دون نو جوتير غاندا ني وني ريدو ني مي سو يالتي كونتا ادن كو بوري بوروتا بويدي بو هولام ميسليتي غاين بني ادم ونا تاي ريدو كو لبي جانا سو هيوي لبي ساپو سو اري ادن هنا ودان دوبي تشافاند ولا تيميدر او كو نون كادي كو وادي تي قبر كو واي دوبلير سا كادي كو ونو دوبليدي كو سو ندو ماي غادي سو اوميتيناما وونتون كو وني هانكادي ها ابدا كانكو اودا ابا هريره تكوي وي اني وامسيت في صعود ومحبطه على جنه او نار وي كانكو فيني كو تولد ماوندي اومو جوغري ريغدي اومو يها وي اندا نون تيلورد دي كو گيديدي وونتا ماوني الجنه ولا جينغول وي اندا تو جوغري ياندي هن محمد ابن واسع يقول عند الموت يا اخوته اين يذهب بي كانوا يخشون المصير كانكو ونونغو جماكو جوم هوت جوغري واتينودي اود محمد بن واسع اي مصيبام هوت جوغري من نابيدي كامبي بيدو بي كولنكو باتاندي هوت واتيندوي تيتو كان قوله أحمد بن خضروان الوفاة لما حضرت الوفاة دمعت عينه قال له ولده في ذلك قال يا بني باب كنت أدقه 95 سنة وهو ذا يفتح لي الساعة ويبنجل نجل وانا ويد بيدو ويكون ويتا باب ويبنجل نجل ودمال دوبي شفند جانا جانا بيدو هنكا نجل كجون نجل ودتا dum wonno duubi man koye aduna he bani adaman sa ari aduna tan gonɗa koye honkude subaka fof damal mayde awoñade mayeɗa nde woni ngal udditama o wi fala adri a yuftahu ala saadatin am ala shaqawa o wi mi anda tawi ganduɗa koye malal jogori udditede aw ala shaqawa alla tawi ko malkisu kana hada huwa takfiru ya ihwan bandiraɓe musidɓe hanki ko ɗum ɗo miijotono to wattinte to eyi nahnu tafkiruna aksaruhu fil madda enen hannde miijo men ko ɓuuri hewde hono keɓiran min ganduɗa ɗiɗo jawɗele hono battiranmi ɗum ɗo ni fidduni affaire aduna tan kono salafu salih kamɓe miijo mabɓe tan koto wattinte to wonno bani adama en ɓoyata ɗo ɗum waɗi sa ƴeewi qur'ana jomiraɗo subhanahu wa taala wi wo mimman hawlakum min al arabi munafiqun wo min ahli lmadinati maradu ala alnifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yarudduna ila 'adhabin 'adheem ko honnon jomiraɗo subhanahu wa taala holli awa bani adama awa tawi a maayi ko wiyete alqabri go lebto munna toon ɗum ɗon jiiɗane lebte laakara ɗe wadde allah wi naafiqiɓe wonɓe sere mon ɓe mouhammado anndaɓe kono mbeɗa anndi ɓe mbeɗa fawi lobtide ɓe laabi ɗiɗi ɗum woni lebte goɗɗe gila e aduna goɗɗe kon nder qabri jomiraɗo subhanahu wa taala caggal mumɓe mbaɗe lebte cattuɗe marratayn ɗum koto adunagal lebte aduna ɗe ɓe mbirte so ɓe maayi mbaɗe qabri caggal mum allah wi summa yuradduna ila adabi ɗum woni lebte alqabri laakara ɗe ɗum woni marratan fi dunia bil fadiha wal khizi wa marratan fi lqabri summa yuradduna ila adabi ɗum woni aya o ko haalata ko honnoon jomiraɗo subhanahu holli kadi lebte alqabri jofama e qur'an nokku goɗɗo to wonno allah wi wa haaqa ɓe ali firauna suu l adab annaru yuraduna aleyha guduwan wa ashiya o yimɓe firauna ɓe kadi lebte cattuɗe ganduɗa arndama e mabɓe gati kamɓe suba kay kikiɗe ɓe mbaɗe lebte ɗum kamɓe koɓe maayi ko sabahan wa masa caggal mum allah wi wa yawma alqiyamati adhilu ala firauna ñande darga kadi wiyaɓe naate lebte ndeke en gandi ko wiyete bani adama hayatul barzakh so neɗɗo maayi awa ko gurdam juɗɗam wonto ma woni nema ma woni lebte allah wi wala nudiqannahum min al adabi l adna ɗum woni oɗo min ko littabid yani banggal kedde aduna ga e kedde lebte ɗe ɗum woni foof koye qabri allah yigi defte lebte laakara ɗe wala adabul akhir akbar lebte laakara ɗe ɓuuri mawnude ndeke en gandi nder qabri gurdam na toon nemajina toon wa fil qabri adab tasawwar tasawwaru an adabi l qarbi min shiddati haqi ƴeewen e banggal lebte alqabri no ɗe mbay sattude e haqi ko woni hendani awa joom haaloɓe ɗen kada istadallu bil kitabi wa stadallu bil sunna hatta stadallu bil waqi yo anduɓe salafu salih ɓe mbaɗi dalilaji banggal lebte alqabri ɓe jaltini e qur'ana ko honnoon kadi e sunna annabi hadiseji kewɗe woɓɓe kaali hay banggal waqi hay ganduɗa wa hol batte ne wiya julɓe oto kañum ene heefereɓe oto gubbide par ce que lebte alqabri ɗe ne catti no fewi awa julɗo ganduɗa so takkude hanani ubbidede keefeero gati keefeero e yimɓe wat boniɓe en lebte mum ene catte nder qabri ɗum waɗi ha ibnu taymiyata rahimahullah lamma bayyana kufra badu l kuffar yaqulu kalaman ajiban fi ƴeew sa ƴeewi fatawa yen toon haala hawnika awa ibnu taymiya tan haala toon o wi woli hada yumayisu bayna quborihim wa quburi l muslimin o wi ɗum waɗi sari wi ganduɗa leɓm ɗo qabriji heefereɓe julɓe hoto won gotum o wi gadi kamɓe salafu sali hanki tawi pucci mabɓe n toon ko wiyete redman wonko heɓata pucci ɗi ñaw goɗɗon toon deji ɗi joora no fewi ɓe nawaɗi to genal heefereɓe eyyi ɗum woni kanko ibnu taymiya toma haala deftere makko fatawa o wi fa inna quburahum ida asaba al khaylu magalun ataw biha ila quburihim yani quba al kuffar eyyi ɗum woni ganduɗa awa so ganduɗa pucci ɗi so naati toon tan ɗum ɗon koyno on ñaw iwanno e majji ni batte kulhuli o dallinori ɗum e hadis annabi sallallah alayhi wa sallam ñande gotol annabi jono waɗɗe puccu makko o ari e nder qabri lamma marra bi dabbati inda quburi l kuffar haddati dabba hatta kadat an tulqiyahu wa qala li ashabihi inna haula yu'adhabuna fi quburihim wa innahu yasmauhu tasmauhu yani kulle shey hatta al bahaim annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o wirtino daaba makko e nder genal genal ɗe ganduɗa puccu ngu laawi no fewi haaɗe ɓi libde mo annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ɓe joom holleliɓe ɗo ɓe ɓeɗo goni koye leftede nder qabri mumen o wi hunde fof no nana dille ɗe sona ganduɗa bani adama en annabi wi hadis goɗɗo lawla allah ta dafanu sinno fof wonani hoto on mbasi ubbodirde mi ñaago toon allah yo nannu mum lefte qabri ganduɗa awa ko keɓata toon ko ɗum woni so en nanide en lebte qabri law samina adaba al qabri ma naish ɗum no ani anda enen hannde so en nanan lebte alqabri en mbawa no wurde en pewa tan fewn hay hunde en mbawa fewnude aduna he ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala awa ina jeeya e moƴƴere makko o humpini yimɓe nden hunde ɗum woni ko kewata less qabri ko ɗum noon ndeke en gandi hundeji kewɗi no kewanes ndiɗo leydi so en jiido leydi ga dillere hewde avion ngaji mobileji kala cikken gasi ko wondir leydi ko ɓuuri hewde dillere ɓuuri hulɓinade ko toon kadi yimɓe ɓuuri hewde ni gati yimɓe maaɓe ɓuuri hewde o yimɓe wurɓeɓe ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam ñande gotol ganduɗa neɗɗo no mayino kanko sallallahu alayhi wa sallam o are janasa he haraja ma ashabihi fi janasatin fantahu ila al qabri walamma yulhad awa taw neddo suwa nan gasaga asani taw gasani asiyata fa jalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa jalasna hawla sahaba o annabi sallama o annabi joodi e padi ha kabri ngi gasa wadan dani kambe be joodi sera mabbe o wi waka anna ala ruusina at-tayr illi go ndiwri jiime amen no min baydeji o wi annabi sallallahu alaihi wasallam wona ndarde leedi wona ndarde no hono do asman fa ja'ala yanzuru ila as-samaa wa yanzuru ila al-ardi salasa yarfa'u basarahu wa yakhfidu salasa wa yasta'izu billahi min 'adhabi al-qabr annabi ju abu mawlud alladhi umrara lati al-qabr chagal mukanko annabi ju allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi al-qabr allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi al-qabr allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi al-qabr hatim milabitati chagal mukanko annabi ju wi innal 'abda al-mu'mina idha kana fi qita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi mala'ikatu min as-samaa بيض الوجوه النبي صلى الله عليه وسلم ينن ماتود الله جياد الله غونغيندو الله جولدو ماجو والله كوردو الله غونغيندو الله سونا مايا ويسو اري هانكاري ني واي ادونا ان حوتيتا الى كار ويكو ماليكاجي تيلوتو عمراجي دو اسمان ماليكاجي دي هونو دي مباي وي جيسه دناجي تال ماليكاجي غاندودا بيض الوجوه دون وني غاندا غونغيندو الله جولدو كاي ماليكاجي اروجي مون ويك ان وجوههم الشمس من انارات والجمال اللي غاندا تشكرا كولور ولا ناغي نودي مباي غاندا jeesi ɗe no mbay jalbude e yodde ma ahum kafanu min akfanil janna eɓe jogui kasankeji majji guitta nder aljanna direct wonno jomira subhanahu wa taala won maccuɗo makko walla won korɗo makko mo yiɗi teddinde o nela malikeji yo nawnawa kasanke wo hanuɗu min hanuɗil janna e uranteri kadi taw ko uranteri aljanna hatta yajlisa minhu maddal basar soɓe gari ɓe jooɗawa to woɗɗi seeɗa hakke darande yitarato ina haaɗa eyyi malikaji ne kewi jomira subhanahu wa taala goto andi adadu mabɓe ɓeɗo so gari jooɗoto ɓe pada haya ha tumma ya jiu malakul maut alayhi salam ha malayka mayɗo on ara on so ari kañum aran ha sera mayɗo o ha sera hoore makko enda rasi ɗo waɗi jomira subhanahu wa taala wi malaykaji on sana ɓaɗi bani adama allah wi wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun on samina ɓuuri ɓadade moon kono allah wi kono on jiyata on sa bani adama wiyata nden hunde fa yaqulu ayyatuha nafsu ltayibatu lmutma'inna ukhriji ila maghfirati min allahi wa ridwan فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ويغنى أنسى ملك ما يدعو ويأيه ما فتان اللام دولاب ويغنى مجر هيب دين يلت أمر عليا في الله ويالتار ويلو يا الله ويفتان دو يلت هنو دو يلترت دو يلترت خدنا نغنى دا تبيل سن إيوه هنو كجرب نوالت ونسى ما يغنى لي دني ويكون فتان دو يلترت غنى النواري كون فتان نون بني آدم سن دون دون سن يلت كاريك ما يدعو ويرتك هذا رجما توب kaɗi kimade waɗirte ko ha bakkatuji ma jaafe kaɗi kimade waɗirte ko ha moƴƴi ma kewa hada la yamna an yakuna qabla hada al inzilaq fi shiddati sakarat li rafi darajati wa takfiri siyiati wa ziyarati lhasanat ko hondani bani adam lakin badaha caggal nden hunde foof hankadi yahdutu alfarjaa jajande ara moƴƴer allah fa yakhuduha malaku lmaut eyyi fittano ndu yaltude fo e malayka mayudu heɓɓade ndu fa ida harajat salla alayhi kullu malakin bayna assamai wal ard eyyi fittano gonɗinɗo allah so yalti kala julɗo hakkude leydi asman kala malayka gonnoɗe wonata koye du'aɗe eyyi fittano ndu so yalti malaykaji hakkude leydi asman ne kewi de jomiraɗo goto andino e pooti gati eɓena gabbide lebte ganduɗa ɓe gabbina baraji yimɓe gollata ko hon noon kadi ɓe telloro yurmede allah ɗum ko ñande foof malaykaji jomira subhanahu wa taala yamirta ɓe hunde ɓe golla ko hondani malaykaji ɗiɓe du'ano julɗo o awa ɓe beltanoma o footi hatilahu abwabu sama damude asman en guddite banggueji foof wa laysa min ahli babin damal fo ala e asman so julɗo mayi illa wahum yaduna allah sona kamɓe fo ɓe gona ñagade allah an yuraju bi ruhihi min qibali sona ganduɗa yo wonkiki yo gabbir ganduɗa kamɓe ganduɗa toɓe kediri to ko hon noon malaykaji ɗi awa koni ɓe ganda ɓe jiiɗa nden hol batte batteri fitta ndu undu laaɓi undu uuri awa ko moƴƴere mawde ganduɗa awa ganduɗa jomum jogori hebde ɗen ñaagi allah yo allah waɗa men julɓe malaɓe awa ganduɗa natoɓe aljanna fa ida akhadaha malakul maut lam yadauha iy malaikatu rahma fi yadihi tarafat ayn hatta yakhuduha fa yajaluha fi dhalika alkafan so malayka maji nangi fittandu tan awa malaykaji urumen ɗi nanga awa mbaɗa fittandu ndu e nder oɗon kasanke ɗum waɗi ko hondani kasankeji ɗi hollama koɗi daneji annabi sallah sallam ha ɗumi hadiseji makko ɗum waɗi ko allah wi tawaffatuhu rusulunahum la yufarritun so fittandu bani adama hankkadi maadi mum yettima allah wi nelaɓe amin gara ɓe tama fitta ndu ɓe ganduɗa ɓe leltintako koɓe mbiya ko hay hunde hen ɓe belsintako wa yakhruju minha ka atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhi l ard fa yasaluna biha fala yamuruna biha ala mala'in min almalaikati illa qalu ma hadha arruhu ltayib وفي رواية يناوله بعضهم بعضا فيقولون فلان ابن فلان باسمه واسم أبيه بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها كفنن في التان بني آدم هلام سيالتي إن بوري أورد هنغان دا هيتو أي ميس لتي بيتا دو ميس كفنن كدي في التان دو نبني دو أسمان بنتا ملكا جفو سنا ملكا جنبي ها خلو دو في التان دو لام دو مجر رواية قد نجي ملكا جنبي دو ندير نت دو هنغان في التان دو مكو أوكو كاري بي كاري إنما كو مجر دو بورنو يدن ندير دو فو أدونا هي ني هبن جوتو أسمان أدونا أو ɓe ndarta yo uddito so udditama malaikaji moƴƴi gonɗi ɗon fof muqarrabu en ɓe ɓen kadi ndewa hen ko ni ɓe dusirta fittandu ndu kala asma moɓe birti noon o daña groupe guiwɗo hen yanta hen haaɓe jotto asma jeeɗi ɗaɓo jomira subhanahu wa taala wiya uctubu kitaba abdi fi illiyin jeehe binde dossier am jeyaɗama oɗo bindemo e nokku aljanna biyeteɗo illiyun allah wiwama adoraka ma hoko andintoma kon illiyun allah wi kitab nden ko deftere nan to marqum fof ko waɗa numéro ji awa ko numérique goto fof numéro munna hen yashaduhul muqarrabun allah wi ko malaikaji allah ɓadina ɗu in ceerto nden hunde fa yuktabu kitabuhu fi illiyina summa yuqal aiduhu ila al ardi fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum eyyi so dossier windama gasi neɗɗo hankkadi waɗama toon gasi allah wi duttine wonki kito nder leydi to yeydi to gati mimmi foodi koye leydi tagmiɓe ko hen duttanmiɓe wa minha ukhrijuhum taratan ukhra koye leydi he kadi jaltinanmiɓe ɗum woni so darga dar lawol gongol fa yuraddu ila al ardi fittandu artire leydi he bi kulli ikram ko wandani kala teddungal e moƴƴere wa tu'adu ruhuhu fi jasadi fittandu ndu nin artire ha e ganduɗa tergal he e caggal noon hankkadi ina anda no artugol ngol ɗo ina sertin fittandu wonirno hen adan eyyi ko hon noon hada dukhul gayra dukhul awwal wa hadihi al alaqa gayra al alaqati al ula so wonkiki arti hen wonano wonirno hen adan ni walla wonano wonirno hen adan ni no wano adan ni ɗum waɗi fittandu arti kay kanko neɗɗo o omo nana kay hay dille yimɓe hankkadi yasma o hafqa ni ali ashabi ko hon noon haysoɓe dunkitiɓe jafo omo nana on saaha noon fa yatihi malakani sharidani intihar fa yantahiranihi wajlisani fa yaqulani lahu man rabbuk fa yaqulu rabbiy allah fa yaqulani lahu ma dinuk fa yaqulu dini al islam fa yaqulu lahu ma hada arrajul alladhi bu'itha fikum فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فلا يزالان يسألاني وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء bani adama tawi ubbama yimɓe dunkitima jeehi on saaha malaikaji ganduɗa cattuɗi ganduɗa sembe kulɓiniɗi ganduɗa ɗi gara mbawɗi furade mbawɗi hulɓinde mbawɗi namnade kam ɓi malaikaji ɓe joƴƴina neɗɗo o ɓe mbiyamo hol joome o wiya joome ko allah kanko juwi jaaɗo allah julɗo gurnoɗo ga e inde allah gurnoɗo ga no jotodiri e jomira subhanahu wa taala gurnoɗo e dine l'islam ko ɗum jaboto ko allah longintamo so mbimo hol dina ma o wiya dinama ko l'islam so mbi hol oɗo gorko nelanawɗo e moon o wiya on ko nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam neɗaɗo allah goto woni mo namnirtoɗa e nder gabri ma bani adama kay ɓe mbiya an ha ko andintoma wonde ko nela allah o wiya mi janggui deftere allah ɗum ɗo fof ko janggannoɓe deftere allah gonɗina mi gonɗini ko woni hen ko awa mi gonɗini mi jaaɓi eyyi serani eɓe namno neɗɗo ɗum woni dernier fitina kay fitina sattere sakkere fof jaraboye ɓuurɗo tidde sakkere ko arata ina arde bani adama sa tacci ɗon woni gasi jomira subhanahu wa taala wi ko kanko tabitinta gonɗinɓe allah guila e aduna he jeyaɓe allah nayi aduna he ɓe tabiti guila e aduna he ɓe nangui tawhide mabɓe ha tiiɗi so caɗele gaari e so yajede ari fof ɓe gandi allah so yajede ari ɓe gandi ko allah addi ko allah ɓe jettata ko allah ɓe mantata awa ko jomira subhanahu wa taala ɓe mbaɗata ko weeli ɗum tawi kadi caɗele ari kadi ɓe gandi ko jarabuyaji ɗum ɗo koto allah ganda iwri awa fof ɓe jaɓra hen allah ɓe jahata to tutu ɓe jahata to tata ɓe jahata to ñuguñugu ɓe gasata ɓe gubbata ɓe piɓata ɓe pullata ɓe biccata ɓen koye allah allah wi kañum tabitina julɓe guila e aduna he koni kaɗo tabitintaɓe ñande yawmal qiyama ɗo allah wi yusabbitu llahu alladina amanu bilqawli sabiti fi l hayati dunia wa fi l akhira bani adama guila aduna ko allah tabitintuma e dina noon sowona ɗum ganduɗa affaire shirku e bonande mum ina heewi ina sankiti awa kono gonɗiɗumɓe allah ɓe nan ɗon no mbi kek tawhide mum enno yorino wi kos kala ko heeɓi ɗumen koto allah iwi so yajede so moƴƴere fof no jaɓiri allah awa ko ɗum woni wonde gonɗinɗo allah ɗum woni allah wi tabitiniɓe guila to aduna ga tabitiniɓe laakara jumradu ya sadaqa abdi fa afrishu lahu min al janna.